گوگرانی برنامه اوتو اف ام سلاوتان لبیتو امکاتتان باش بخوش حالیه و با پیشکش کردنی القی که دیکه لبرنامه کمان هاتین و دیدارتان لالقی امروی برنامه کمان دا چندین بابتو زنیاری جواز من لباری اوتومبیلو که شکانیه و با آماده کردون به هیوای سود بینین ام زنیارانش که لبرنامه امرو دیخین رو لسایتی کرد اوتو خلق ورمان گرتوا فرمون لگل القی امرو من دا اوتومبیل اوتومبیلی هیوندای الانترا که لهنده گولاد بناوی هیوندای الانترا ناسراوا یکی که لأوتومبیل بناو بانگکانو زورترین فروشیشی هیو لبازارکان دار رکابری لگل فورد فوکسو تویوتا کرولاو شوفر لکروزو کیا سیرا تودکد امسالش او کمپانیا کوریا کومالک چکسازی و گورنکاری لأوتومبیل کدا کردوا بو اوی بشیویکی باشتر روبرو رکابرکانی ببیتو رزامندی زورتری بکر هنرانی بدز بهیند دیزاینی درکی اگر دی قد لاروکاری دروا بتایبتی پیشوی اوتومبیلی هیوندای الانترا بدین هر زوبو من دردکوید که الانترای 2016 اوتومبیلی که بطاوتی نویا الانترای 2016 که لهند ولاد هیوندا بناوی افانتی بلاوی دکاتوا اترکی گوره هیا که شش بشو پینج هلی جا کروی تیدایا کسی ما یکی هرش برانی بخشیوا لایتکانی پیشو بچو کرونتوا بلام لجاران زیادتر دریش کرونتوا برو تنیشتکان بلاجکتوریان لایتی دجتمی هیو شوی کی بازنی جوانی هیو کوتو ته بشی خواره و دعامی بتنیش درچکانی هواوا هر وک جګی اماجه که هیوندای الانترای 2016 ل مودل کانی پیشتر دریشترو پانترا بلان بشی دوای اوتومبیلکا ګورنکاری او توی تیدا نکراوا جګل بچو کرنوی استوب لایت دیزاینی ناووا دیزاینی ناوی اوتومبیل هیوندای الانترای 2016 ګورنکاری بنچینی بسرده هاتوا داشپوردکی گورنکاری به سرده هاتوا. کنسولی ناوراز گورترو جوانترو زور جوازه لکنسولی مدیلکانی پیشوتر. شاشه اوتومبیلکش لجاران گورترو دیزاینی که جوازتری هیا. هر و گورنکاری کراوه لدرچکانی هوا بلام شاشه پیورکانی که پیشی دوتری تابلوی پیشوا لجاران بچوکترا. دیزاینی که تازه با پیورکانی نو داشپوردک کراوه. هر و گورنکاری لکشنکانو قماشکی دا کراوه و سیمه اکی کشخطری پیدراوه. مکینو لیو شاوی هیوندای الانترایان افانتی 2016 لروی مکینو لیو شاوی یوا گورنکاری بسردان هاتوا بلکو وک خوی ماوتوا مکینه یکم چوار پستون با قباری 1.6 لیتر بتوانای 130 اسبو دومیش هر چوار پستونا بلان با قباری 2.0 لیترو بتوانای 150 اسب مکینه سیمیش بگاز کردکاتو هر چوار پستونا بلان با قباری 1.6 لیتر بتوانای 134 اسب لروی نرخی شوا هیوندای الانترا گورنکاری گوری بسردان هاتوا ل14500 دلار و دست بیدکات با 21000 دلاری امریکی زنیاری اوتومبیل آیا ایرباگی اوتومبیل مترسی هیا؟ ایرباگی نو اوتومبیل تا ایستا زور کاریگر بوا با پرستنی جیانی هزاران کس بلام لگل امجده هند یک جرده بیت مترسی با شوفیرو سر نشینکن که پیوست درکی پیپکن ایرباگ لبر خیره کرانوی یان خیره پربونی به هوا لکاتی روداوی هاتو چو دبیت هوی بریندربونی سر نشین چون که خیره کرانوی ایرباگکا دګات زیاتر ل 150 میل لکاج میرګ ده امش به توندی برده مو چاو سنگی شوفیر یان سرنشینه کنده کوید بو ی او سرنشینانه کزور نزیکن لشونی کرانوی ایرباگ یان پشتنی دلنیای نه بستن زیاتر دوچاری لدانی کتوپری ایرباگ ده بنوا بریندربونی شان سختر ده بیت هر وها من دالو کسانی وردو بچوک روبروی هدمه ایرباگ ده بنوا ازیتی زیاتریان پیداګد امش رون کراوه تا وکبرانبر به هر 22 حالتی پاراستن لمردن کسیگ به هوی ایرباگ و گیانده دزده داد. بخو پاراستن لبریندار بون بخیره کرنوی ایرباک و باشتره کمندالی جر 12 سالی تمنو کسانی قباره بچوک لکشنی پشتوی اوتومبیل ده بنیشنو پشتینی دلنیای بدرستی ببستن چون که ایرباک لپیش کشنکانی پشتو دانیا کسانی پیگیشتوی قباره بچوک اگر لکشنی پیشوی اوتومبیل ده بنیشن اوا پیویسته که کشنکانیان تا دورترین ماول لدشبول ببن پشتوا لگل بستنی پشتینی دلنیایی حتی اگر لخورینی اوتومبیلیش لسرخو بید. گیوگرانی بارزی برنامه اوتو اف ام لنیو برنامه کمانده نو بره گرده گرینو دواتر دینوه با تاو کردنی برگو با بتکانی برنامه که. گیوگرانی بارزی رادوی دنگ دوباره سلاو. ایوه گو بیستی برنامه اوتو اف ام لا رادوی دنگ. فرمون لگل او برگانه دیکا کل القی امرو منده آماده من کردوه. دنگ رادیویی که آزاد با خدمتی آزادی ریکلام رخراوی جیان با فریاکوتنو گشه پیدان رخراوی جیان با فریاکوتنو گشه پیدان موی چندین سالا خدمتکانی خوی لابواری پرپیدانی مرویو حبکری کردنی حولاتین دان جامده ام رخراوی لنان جماره گنجی خوبخ شوابره و ابریتو کارکانی بریتی لاوکری کردنی حولاتین لسر جمچین و توجکانو گشه پیدانی کمالگال رگی چالکی روشن بیدیو کلتوری و لماوی کارکردنی در رخراوی جیان کمکی به زره نواتی گیندو چندین خدمتی به کمالگا لبوال جوازکان دا کردو رخراوی جیان پنجره اگ با خدمت کردنی کمالگاو سکو اگ با به هنواتونی هاولاتیان با زنیاری زید تو پرسیار کردنی لبری امان جی رخراوی جیان و دتوانی پیوندی بکن به مجمع موبایل انو 0570-136-8954 یعن 0570-192-44-09 رخ روی جیان با فریاکوتنو گشه فیدن ریکلامی بازرگانی ملوانگی سپورت سنتر لکلر ملوانگی سپورت سنتر لکشه که گونجاو پاکش ده پیشوازی لحولاتیانکاو با نرخی که گونجاو درفتی بسر بردنی کاتی که خوشتان پیده داد لا ملوانگی سپورت سنتر نرخه کان بمشه وین دو کاجمیر ملکردن با کسانی آسایی تنها 8000 دیناره با مندالان 5000 دیناره با خانمان لا کاجمیر نوی بیانی تا کاجمیر چواری ایواره با 6000 دیناره ملوانگی سپورت سنتر اوفری تایبتی هیا با ماموسین و فرمانبران و خوندکاران نرخی بلیت با اوان 6000 دیناره هر وها با هموچین و توجکان با گروب نرخی بلیت 4000 دیناره سپورت سنتر به بردوامی خولی فیربونی ملوانی با سرپرشتی کسانی خواند بروانامه و شارزاد دکریتا و نونیشان کلار تنیش سردمنی نعمت جماری موبایل 0570-155-1960 ملوانگی سپورت سنتر لا کلار برگ دروی اپو اگر ارزوی دورینی جلی کردی دکید به شواز و سایلی جوان و جواز اوه پیدو دلی سردانی برگدوری اپو بکا لبرگدوری اپو شواز جوازکانی جلی کردی و جلی گریلا بطایبت به جوانتین دیزاین ده دورید نونیشان برگدوری اپو کلر نو بازار بازار قانع جمعر موبایلی 0550-198-9789 برگدوری اپو گوگرانی برز دتوانن راو سرنج و پیشنهارکانین لارگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا radiodang@yahoo.com یعن لارگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang هەموون لەگەڵ ئەو برگانەی دیکە کە لە ئەڵقەی ئەم ڕۆماندا ئامادەمان کردووە. چۆن بزانی کێشە لە ئەگزۆزی ئۆتۆمبیلماندا هەیە؟ بەشێکی گرنگی ئەگزۆزی ئۆتۆمبیل هەوای پیسی ناو ئۆتۆمبیل پاک دەکاتەوە و هەندێک مادەی لێدەگرێت و ئەوەش بۆ دەرەوە ئۆتۆمبیلەکەشت بەسوودە. ئەو بەشەی ئەگزۆز کە بەرپرسە لە پاککردنەوەی دووکەڵی دەرچوو لە سوتاندنی بەنزین و لە هەندێک کادا تێک دەچێت و هەواکە دەگیرێت و دەشێت بەم نیشانانە هەستی پێ بکەیت. یەکەم لە کاتێکدا پێدەنێیت بە بەنزیندا ئۆتۆمبیلەکەت وەک جاران خێرا نابێت و ئەوەش وادەکات بەنزینێکی زیاتر بسوتێنێت و مادەی زیانبەخش لە ئەکسۆزەکەوە دەچێتە دەرەوە. دووەم، هەندێک کات ناتوانین ئۆتۆمبیلەکەت کار پێ بکەیت کە سلف لێدەدەیت کار ناکات و کێشەشت لە پاتری و سلفەکەدا نیە. سێم، هەندێک کات دەبێتە هۆی هەڵبوونی گلۆپی مەکینە و پێویستە دەست بەجێ ببەیتە لای میکانیک و لەگەڵ هۆکارەکانی تریشدا پشکنین بۆ ئەو بەشەی ئەگزۆزیش بکەیت. چوارەم، ئەگەر هەستت کرد زیاد لە جاران دەچیتە بەنزینخانە بۆ پڕکردنی ئۆتۆمبیلەکەت، ئەوا دەشێت هۆکارەکەی تێکچوونی ئەو بەشە بێت و پێویستە بیپشکنیت. بەشی ماتۆری کۆمپانیای بی ئێمی ئەڵمانی سوپرایزێک پێشکەشی ئاژقانی ماتۆرە بەهێزەکانی بی ئێم دەکات. ئەویش لە ڕێگەی خستنەڕووی ماتۆرێکی نوێ بەناوی R90 کە سەربەخێزانی سکرامبلەرە و توانایەکی زۆری هەیە و دیزاینێکی زۆر ناوازەشی هەیە. ماتۆرە تازەکەی BMW وا دروستکراوە کە دەتوانێت بە شێوەیەکی ئاسان هەندێک ئیکسسوار و پێداویستی بەخواستی خۆت بۆ زیاد بکەیت و هەر بە ئاسانیش لێیان بکەیتەوە. بەڵام بەشی گرنگی ئەم ماتۆرە تەکنەلۆجیای پێشکەوت و کوالێتی بەرزی ماتۆڕەکەیە. کۆمپانیای فۆرد بڕیاری داوە یەکێک لە ئۆتۆمبیلە بەناوبانگەکانی خۆی بکشێنێتەوە و ئەوەش شۆفێرانی ئەو جۆرە ئۆتۆمبیلەی نیگەران کردووە. باپێی ڕاگەندراوێکی فۆردی ئەمریکی ئەو کۆمپانیایە بڕیاری داوە 88,000 ئۆتۆمبیل لە جۆری فۆرد تۆرس و لینکۆڵن MKS و لینکۆڵ MKT و فۆرد پۆلیس ئینتەرسێپتەرن و مۆدێلەکانیان لە نێوان 2013 بۆ 2015دان هەروەها کێشەی ئەو ئۆتۆمبیلانە لە کارەبا گەیاندندایە بە فیل پەمپ و پلاکەکەی بە باشی کار ناکات و فۆرد بەبێ بەرامبەر بۆیان دەگۆڕێت. گوێگرانی بەرنامەی ئۆتۆ FM بەم شێوەیە کۆتاییمان بە ئەڵقەی ئەمڕۆی بەرنامەکەمان هێنا. هیوادارین زانیارییەکانمان بەسوود بووبێت بۆ ئێوەی بەڕێز. بۆ بیستنی بەرنامەکانمان و بینینی هەواڵ و زانیارییەکانی رادیۆ دەنگ بە گشتی سەردانی سایتی رادیۆ دەنگ کەن بەم ناونیشانە radiodang.org یان لە پیجی رادیۆکەمان لە فەیسبووک و تویتەر و ئینستاگرام بە ناوی رادیۆ دەنگ. تا بێگەشتنەوە لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی ئۆتۆ FM، کاتێکی خۆش و شۆفێرێکی سەلامەتتان بۆ بە ئاوا دەخوازین.